Het is nogal mooi voor mij als mensen soms mooi aantrek. En vooral als een vrouw haar kan netjes maken voor een geleentheid. En jij ziet hier die mensen is op pad naar trouwen toe. En soms krijg je het, vooral voor jong mans wat ook voor hulle mooi aantrek. Het lijkt me mooi en stilvol. Die liturgische dracht wat ons in die kerk gehad, het komt eindelijk, ons vierde verjaar die reformatie, dit komt een beetje uit die katholieke traditie, uit die priesterse dracht wat hij aangetrek. Maar die gereformeerde is het gebreek met een klomp goed, met baie symbolen, maar iets van die liturgische dracht het oorgeblei, en specifiek in die sacramenten wat ons bedien. Die katholieke, en ons gaan nou nie vanoggend, ons het die tyd om daarby stil te staan, hulle het 7 sakramente gehad, en daarvan het die gereformeerdes gesê, dis vir ons, Luther en Calvin en Zwingli, het onder andere gesê, daar is sekere goed wat ons bestaan, wat goddelike handelinge is. En die sakrament kom van die, dit beteken mos sekret, sakraal of heilig of gans anders. As ons sê dis sakraal of heilig, gans anders, beteken dit, daar is een stikkie wat ons nie verstaan nie, daar is een mystiese gebeure wat plaasvind hier. As ons die nagmaal gebruik, en daar was groot debatte en die diepgaande verskille tussen die gereformeerdes, onder andere oor die nagmaal. Calvin het meer, kom ons sê, liberale standpunt gehad, en dis wat by ons is, dis meer symbole, en Luther onder andere het gesê, Christus is in hy tekens teenwoordig, as ek die brood eet en die wijn drink, dis Christus' bloed wat ek drink. So vir die gereformeerdes was hierdie heilige handelinge, dit wat hier gebeur, dis God wat op een manier daar bezig is. En daarom, in ons traditie wat nou, en ons moet het verstaan teenoor die achtergrond van waarvanaf ons kom, het ons gesê, dis alleenlik gelegitimeerde predikante wat hierdie tekens kan bedien. Dis nie sommer net woordswarts, as ek het so kan stel, wat ons daarmee bezig hou. Ons trek hier sommer gauw daar by mekaar, en ons doop iemand vinnig hier so in die water, en of ons druk onderdompel om, of sit die water op sy kopie. Ons moet besef, dis iets goddeliks, iets gans anders wat hier plaasvind. Hier gebeur iets. En die meeste van julle wat vanoggend hier is, reken ek is gedoop. Met jou doop daar, het God op 'n besondere manier daar by jou, met die water wat jou op jou kop gekom het, het hy daar gesê, wee in die teenwoordig van jou ouers en jou familie, waarvan baie van julle sin oorlede is al getuies wat daar is, ek gee om vir jou, ek kies jou, ek roep jou om jou by die naam, jy is myne, ek wil 'n pad met jou loop, ek is deur my gees is ek by jou. En die doop wil vir hierdie 2 seentjies kom sê, maar dit wil vir ons daar aan vanoggend op 'n geheimenisvolle manier wil hy, nie met jou kop, want ons ken het allemaal met ons kop, of wil dit met ons harte praat en sê, God is lief vir jou. En ek het lang gevat om hierdie een te verstaan. God vergewe, of het reeds vergewe, vir dit wat ons sal doen. Vir hierdie 2 seentjies was die Here, dis net 'n teken uit hulle 2000 jaar gelede skoon gewas, maar die doop is 'n sigbare manier om te sê, hy was ons skoon, ons staan in die regte verhouding tot die Vader. Ons hoef nie heeltyd te voel, ons is in sonde nie, maar ek leef in 'n regte verhouding met my Vader, my hemelse Vader. Daar is niks tussen ons nie. Ek hoef nie, dis nie 'n skuldige ding wat ek mee hoef te leef nie, want ek is deel van sy huisgesin. En daarom staan ons, as ons in die traditie staan, sê ons in die gemeente, en ek het my toga aangesit, en terwyl ek hier sit vir oggend, dink ek is nogal een mooi symbool, as die dominee, as jy nou gelegitimeer word, daai traditie is mys nou uit, omdat ons nie meer toga dra nie, die die as jy gelegitimeer word, dat jou ma dit vir jou kom ophang. Daar is iets van 'n ma vanoggend wat die Here kom sê, ek wil jou kom omvou. Verstaan dat dit God is wat kom sê, ek gee om. Ons wil hierdie liturgiese kleed dra om te sê, kom ons dink 'n bietjie. Ons verstaan dit almal. Om ons te herinner dat dit die koning is wat hierdie twee kinders kom sê deur die doop, julle is myne. Ek wil vra dat die twee ouer pare hier voor die kansel sal verskyn en op die vraag antwoord, Rudolf en Elma Vermalter, en dan Harold en Lita Meiberg. Rudolf en Elma en Harold en Lita, julle het gehoor dat die doop een goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade vir ons en ons kinders waarborg. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie, moet julle op die volgende vraag antwoord. In die eerste plek bely julle dat ons en ons kinders in Christus gedoop moet word om daarmee te sê dat hulle deel van God se familie is en dat die Here hulle skoon was deur sy doop, deur sy dood waarvan die doop 'n simbool is. In die tweede plek bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, die ware en die volkomme leer van die verlossing is. En in die derde plek beloof julle om hierdie kindjie van wie julle die vader en die moeder is, in hierdie leer te onderrig en te laat onderrig. Rudolf en Elma, julle antwoord, en dan Harold en Lita, julle antwoord. Julle kan omdraai en terwyl die babas ingebring word, sing ons eintlik 'n belydenis. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied, net die een vers daar. Die families nader wil kom, is julle welkom sommer om die boot te kom staan. Julle is baie welkom, kom staan sommer hier by. En as hier julle kan, maar die Meibers en die Nodees kan ook maar na vore kom, dankie. As hier klein, ek sien nie kinders, kleinerige kinders hier, wie van julle wil nader kom? Nou deur ver sit julle. Ja, julle kan maar asseblief nader kom. Julle kan maar nader kom, dankie. Joshua Vermalter, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Jakobus Meiburg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here, ons dankie vir u genade wat u op so baie maniere aan ons bewys. Dankie vir twee gesonde seentjies in hierdie twee familiekringe. Dankie vir die vreugde, vir die voorreg van lewe en van ouerskap. Dankie dat daar so baie mense is, familie en uitgebreide familie en vriende wat saam met hulle fees vier vir die lewe van hierdie twee kinders. Dankie vir 'n Christelike fees wat ons kan vier waar hulle as ouerpare kom sê, ons wil hierdie kinders in hierdie ruimte groot maak, maar ons bely in die eerste plek dat God hulle gekies het in die hoort, in die thuis is. En daarom bid ons dat u vir hulle op 'n besondere manier sal bewaar. Ek wil bid saam met hulle ouers en familie en hulle vriende vir die huwelike van die Meibergs en die Vilmalters. Wil u vir hulle bewaar, beskerm dat hierdie seuns sal groot word met 'n voorbeeld van liefde van ouerpare wat vir hulle voorgaan in liefde vir mekaar en in 'n gestalte van liefde vir hulle gesinne. Dankie dat ons u seën kan bid en vir u kan dankie sê vir dit wat u vir hulle gee. Amen. Ons gaan twee Bybels oorhandig. Dis 'n Biskop Ditman Tutu se kinderbybel wat ons vir elke ouerpaar sal gee. Ek sê tog of hulle dit nie. Baie geluk, Elma. Baie geluk. Baie geluk. Baie geluk. Dankie hoor. Baie dankie. Baie dankie. Ons gaan lees uit Filippense 2. Ons het vir 3 sondae wat ons uit Filippense gaan lees en Marius het verlede sondag by Filippense 1 gewees en vanoggend is ons by Filippense 2. Ek lees van vers 5 tot en met vers 16. Die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef. En hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot die eer van die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teespraak. Sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om op julle trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoeg het nie. Ons lees tot sover. Die van u wat nou besoekers is, gaan nou nie lekker weet waarvan ek praat nie, maar ons het 'n kollega wat vir 36 jaar in die gemeente was. Ons het verlede Sondag van hom afskeid geneem en dit het my nogal op 'n besondere manier geraak. Ons het so 8-9 jaar ander kollegas gehad wat weg was of weg is of afgetreed. Maar miskien as jy nou ouer raak, ek het so 5 jaar nog in die bediening oor, het dit nogal vir my baie laat dink oor my werk en waarmee hou ek my besig. En ek is reeds 20 jaar hier in die gemeente. En ek het hierdie gedeelte gelees en aan die einde gelees waar Paulus oor sy bediening aan hulle skryf en sê, as ek nou aan die einde kom, ek moet rede hê om op julle trots te wees. En ek dink 'n mens met die trots, en ek het nou 'n bietjie gelees daaroor, verstaan as dankbaar oor hoe julle lewe daar uitgeloop het, oor hoe julle die Here dien en hoe julle pad met die Here loop en hoe julle diensbaar is, en ek gebruik verskillende woorde daarvoor. En 'n mens kan nie anders, en ek het terwyl ek met my voorbereiding besig was, gedink, hoe staan dit regtig met mense se geloof? Ek ry met my vrou baie, soos hier deur die gemeente ry, en dan sê ek vir haar, die een bly hier, en onthou jy die een, en so verduidelik ek vir haar waar julle almal bly. En ek ry by ongelooflik baie huise verby. En dan sê ek vir haar, luister, die mense is ook hier by ons in die gemeente, maar jy sal hulle nog nooit in jou lewe gesien het nie. Ons het 'n baie interessante storie hier, wat met my kollega Marius gebeur het. Hy is nou nie vanoggend hierdie, hy het verskoning gevra, waar hy motor van hom laat dien sit, en ek sê dit nou tot nadeel van niemand nie, want ek, julle sal nog glad nie weet van wie hy praat nie, is een van sy motors wat laat dien sit, en die motor het, hulle het hom kom aflaai by die huis, en die agentskap het hom toe weer nou kom oplaai by die huis, en daar is 'n ander persoon wat nou ook opgelaai is, en hulle ry nou terug na die agentskap toe wat die motor gedien sit, en so ry hulle nou net hier by die kerk, hier in die voorkant, en hulle, die twee manne wat nou opgelaai is, saam met die motorbestuurder raak aan die praat, en die een, hy vra van Marius, luister, waar werk jy? Hy sê, man, die is my werkplek, net die so. Hy sê vir my, Arne man, ek is lidmaat van die gemeente, sê vir hom. Marius sê, my magistraat, maar ek het jou nog nooit, Marius nou 10 jaar in die gemeente, ek het jou nog nooit gesien nie. Hy sê, die ander man sê vir hom, maar ek het jou ook nog nie gesien nie. Hy sê vir hom, nee maar ek het op 'n stadium werk by die kerk gedoen. Nou die ons kerkkantoor is al so 10 jaar, maak het min of meer 10 jaar nou 'n kerkkantoor, en dit was 'n huis, en hy sê, nee man, ek was nog hier rond, ek het 'n werkie vir die kerk gedoen, toe Jacques van Rensburg nog hier predikant was, bly hy nog in daai huis? Hy sê, nee, Jacques is al 10-11 jaar gelede by die gemeente, is hy weg. Hy sê, maar hoe lank is jy in die gemeente? Maar hy sê, nee, ek is al 10 jaar in die gemeente. Nou, die persoon noem toe nogal dat hy van my baie goed ken en dat ek die vorige week by hom by die huis was, so dan probeer hom mens nou so 'n bietjie opmaak om te sê, maar jy is nou so heeltemal vreemd van die kerk. Baie mense raak weg, en julle weet dit, raak weg van die Here, hulle verdwyn net stil weg. Ek was die afgelope week by iemand en ek ry sommer vinnig daar by hulle in en ek praat met die vrou en ek sê, hoe gaan dit met haar man? Toe sê sy, ja, hy glo nie meer nie, hy behoort nog in die kerk, maar hy glo nie meer nie. Daar is sulke mense. Daar is ander mense, aanhaling wat ek baie voor lief is en sensitief is, is iemand wat al in die begin van die eeuw gesê het, everyday people are straying away from the church and going back to God. Daar is baie mense wat in die kerk in ons teleurgesteld is, in gemeentes teleurgesteld is, en hulle is by God, maar hulle is nie meer by die kerk. Ander het net bloot lou geword. Ander het ander prioriteite gekry. Ons is 5,300 lidmate wat ons op ons boeke het, maar baie, ons predikante sê baie vir mekaar, daar is 2,000 maklik wat net nie meer hier is nie, hulle is nog op ons boeke. Sommige het seer gekry in die kerk. En ek, die twee goed wat mense seer gekry het, en dis na beide kante toe, is die hele ou debat wat ons gehad het oor die Bellaar belydenis. Sommige wat glo, ons moet hierdie getuienis uitleef, en ander wat sê, dis die hele ou politieke ry, ons moet wegbly daarvan. En mense wat seer kry en nie voel, thuis voel nie. Een ander een wat ek dink ons eie gemeente, ek wil sê seer gemaak het, en wat daar soveel goeie bedoelings ook aan weerskante van die debat is, en die punt is hier vir oggend om eers daarby uit te kom, is die hele debat, die gay debat wat in ons kerk was, wat mense verskrikkelijk seer gekry het, oor standpunte wat die kerk ingeneem het, en ek het hoeveel gekry wat net sê, as julle so omgaan, hulle verdwyn net stil weg, en hulle voel hulle wil nie aan so 'n kerk of 'n gemeente behoort nie. En dan het dit te doen met, ons het vanoggend gesing oor die sola skripture, alleen die Bybel, oor 'n bepaalde skrifinterpretasie. Ek het die afgelope twee maande gelees oor die history of the Bible, en het is so ongelooflik kompleks, as jy kyk van die begin van toe die Bybel soort van in die gedrukte kuns beskikbaar gekom het, hoe mense die Bybel interpreteer het, en hoe daar ontwikkeling gekom het, en hoe versigtig een mens moet wees om te sê, ek weet nou precies hoe hierdie gedeelte oor hierdie saak geïnterpreteer moet word. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy wil hulle aanspoor die gemeente van Filippense om oor hoe hulle moet leef. Maar dan begin hy by soort van die basis, hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees, maar dan loop haal hy dit eintlik by 'n lied wat hulle gesing het, 'n ou Christelike lied, om te sê dit gaan oor 'n liefde. En ek het gedink daaraan dat dit gaan soos in 'n goeie verhouding. Iemand wat 'n belydenis het van iemand wat hy verskriklik voor lief is. In hierdie konteks van huwelike en briefies wat mense vir mekaar geskryf het, lê daar ongelooflike mooi taal wat gebruik is as daar liefdesverklaringe is. Marita het nou so tyd gelede vir my gesê, ek het vir sulke verskrik, ek probeer nog my bes, maar met hier en daar 'n mooi woordjie en soos, maar sy sê, jy kan haar mooi goed vir haar geskrywe, daai tyd, en sy wys dit vir my, en sy weet, ek is baie lief van, maar ek, as jy verskriklik oordonderend is in die liefde, dan skryf 'n mens mis nou verskriklike mooi goed. Cat Stevens, die van julle wat hom onthou, sê, sing oor sy hard-headed woman, hy sê, I'm looking for a hard-headed woman, one who will take me for myself, and if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else, no, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, one who will make me do my best, and I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed, blessed, blessed. Hy sing oor hierdie vrou en hierdie meisie wat hy kan kry, sy stuk belydenis wat hy gee. En is eintlik dieselfde wat Paulus hier doen as hy praat oor Christus. Is 'n lied wat hy aanhaal en hy sê vir die vir gemeente van Filippense, julle sing hierdie lied. En dan sê hy, julle sing en dan haal hy die lied aan en hy sê, en hy praat oor Christus. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. 'n Ander vertaling in julle het, ek gaan dit daar op die bord, baie kontemporêre vertaling, jy kan hom vir my opbring, Leon, daar skryf hierdie gedeelte in 'n ander taal, wil ek amper sê. He was God right through the marrow, but he didn't use his clout to put himself about heaven. He took off all the royal bits out of his heavenly credit cards, chucked the global contact list, walked off without his bodyguards. He unplugged his Airwave connection, left his precious star collection. He said, I give it up. And he took up a new role, a role well below him. He became flesh and blood, skin and bone, and stepped down from his heavenly throne to his new earth home as a normal guy. And more, he allowed himself to die. And more, he allowed himself to die. And more, he allowed himself to be nailed and executed on a cross. So God brought him back, celebrated him, and elevated him to the top spot. Letters behind his name, he got the lot. So everyone will show Jesus ultimate respect. Wat Paulus motiveer hier in 'n ander taal, is dit wat ons in Christus het. En die reformatie het weer kom beklemtoon en vir ons kom sê, dit gaan oor Christus, dit gaan oor Jesus Christus, dit gaan oor niks anders nie. Ons is met ons kerklike praktyke en allerhande dinge, die katolieke kerk besig gewees en hulle sê, alleenlik Christus. En ons kry deel aan Christus deur die genadewerk van die geloof alleen in Jesus Christus. En ons leer dit in die woord. Dis so eenvoudig soos dit is. En hierdie lied wil vir ons iets kom vertel, en ek gaan net twee dinge daaroor sê. Die lied kom sê, Paulus, wat Jesus se dood nie vir hom beteken nie, of vir, dan nou vir ons beteken nie, maar wat Jesus se dood was, wat Jesus se dood vir Jesus was. Want ons is so geneig soms, om self gesentreerd te wees en dink, Jesus het gesterf en hy het al hierdie wonderlike dinge, het hy vir my kom doen. En in die eerste plek kom sê, Jesus het hom eerstens verneder, deur sy goddelike, in die woord wat hy gebruik, die morfry, deur sy goddelike gestalte prys te gee. Hy het afstand gedoen daarvan. As ons oor Jesus dink, moet ons in die eerste plek dink, sê Paulus, dat hy van sy goddelike gestalte, wat ons nou nie kan indink nie, en vandag dink, weet ons nou verskriklik baie meer van die sterrestelsels en waar God is. Hulle het gedink, God ergens is daar bo by die sterre. Ons weet vandag dat ons begrip van die ruimte is heeltemal anders. Hy wat die eienskappe van God almagtig besit het hierdie gestalte wat hy gehad het, Hy het 'n ander gestalte aangeneem. En hy het nie daaraan vasgeklem nie. Letterlik, hy het dit nie vasgegryp nie. Hy het nie daaroor gesê, dis myne, ek hou vas daaraan. En hoe onverstaanbaar dit vir ons is, het hy hierdie gestalte verander en mens geword. Ek dink altyd daaraan in terme van hoe ek sou dink daarvan om 'n muur te word. Ek wil dit is vir ons eintlik ondenkbaar dat ons met 'n ander wêreldse begrip teenoor 'n eenvoudige muurtjie of enige ander klein diertjie wat ons aan kan dink om so gestalte te kry. In die tweede plek sê hy, Christus het die gestalte, hy het dit gedoen, en toe kom hy nie as 'n koning en as 'n heerser in nie, en toe kom hy as 'n slaaf, as 'n diensneg, kom hy in. Ons, dis die basis, sê Paulus, van dit wat ek wil, vir julle wil sê, dat julle soos hy moet wees. Hy het nie vasgeklem nie, hy het alles gegee, en hy het alles gegee om in liefde te kan wandel, nie om alles te kry nie. En iets daarvan moet in ons lewe gestalte kry. Daar is iets wat in elkeen, elke gelowige se lewe gebeur, van hier by die doopvont af groot word, blootstelling aan die evangelie, dat hierdie bewussyn in ons werk. Hoe weet ons, hoe dit gebeur, het ons nie idee nie. Wanneer gebeur dit regtig in 'n kind se lewe? Hy's lief vir hierdie liewe Jesus en hy lees, hierdie kinders gaan biskoop Tutu sy kinderbybel lees en op 'n manier kom daar 'n stuk bewussyn van liefde, van omgee, van 'n Gods bewustheid. Sheila Cousins, dink ek, help my die meeste as sy daaroor skryf en dan sê, dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Een aanraking van die verstand. Lig soos 'n veer. Vlugtig, maar presies. En jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lang daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Hoe is die Here se vasvat? Hoe is daai goddelike bewussyn in ons lewe? Ons kan dit nie verklaar of verduidelik nie. En as dit gebeur, as ons dit verstaan, as hierdie God wat mens geword het, op een of ander manier deel van ons lewe word, as dit ons lewens vasvat, dan kom Paulus en sê, maar julle moet soos hy lewe, dieselfde gesindheid wat in hom was. As die Heilige Gees op 'n manier in jou werk en met jou besig is, moet in julle ook wees. Die Engelse vertaling, of een Engelse vertaling sê, let the same mind be in you that was in Jesus Christ. Laat dieselfde gedagtes, dieselfde gesindheid wat in Jesus was, dan ook in julle wees. En ons kan dit nie anders as dat ons vashou in die eerste plek aan die reformatie en te sê, dit gaan in die eerste plek net oor Christus. En ek wil graag 3 voorbeelde ten slotte net noem. Ek lees van 'n skilder wat 'n meester se verfkwas gekoop het. En hy het gevoel, as ek hierdie man se verfkwas het, hy het hom soort van oorgeneem, gaan ek soos hy kan skilder. En nadat hy sy eerste skildery met hierdie wonderlike verfkwas geskilder het, het hy na 'n kurator toe gegaan, na 'n museum waarvan hierdie skilder se skilderye was, en vir hom sy werk gegee. En die kurator het na die skildery gekyk en het gesê, You don't need the master's brush. You need the master's spirit and mind. Jy het nie die meester se kwas nodig nie. Maar daar is 'n manier wat jy moet inkom in hierdie groot meester se mind en sy gedagtes en sy manier van dink en sy manier hoe hy die goed op die skildery laat neerslag vind. Ons moet Jesus se mind hê. Ek lees op 'n keer van 'n Amerikaanse soldaat wat in 'n Sweedse bus langs die man in 'n bus gesit het en hulle het met die bus gery. En dit was nou, ek weet nou nie wat 'n president was nie, dit was seker al 'n tydjie gelede in die Amerikaner het met groot fanfare vertel oor hoe die gewone ou toegang het tot die president en tot die Withuis en hoe die Withuis soort van na die mense luister en veral met verkiesinge rondgaan en hulle tussen die mense beweeg. En toe die Sweed vir die Amerikaanse soldaat gesê, weet by ons, jong, soms ry die koning sommer saam met jou op die bus, hy's 'n mens. En dit was by die volgende bushalte en die man wat nou saam met hom gery het hom self verskoon, hulle het groet mekaar vriendelik, die soldaat ook, die Sweed. En nadat die man afgeklim het en die bus voortgery het, vra die soldaat vir sy medepassasier, nou wie was hierdie man nou eintlik? En soos julle miskien nou sal dink, het hy gesê, jy het langs die koning in die bus gesit. Iemand wat homself verneder het, wat gewoon was tussen mense. Jan Terlouw is 'n baie bekende Nederlandse skrywer en hy het ook in onder andere televisieprogramme gehad en dis hoekom jy die toutjie gekry het vanoggend. En hy het onlangs sy 85ste verjaarsdag het hy gevier en baie oor die Tweede Wêreldoorlog geskryf en veral oor die tydperk wat Nederland weer opgebou is. En hy skryf oor daardie tyd, nou onlangs, verlede jaar eintlik, skryf hy oor tydperk, is amper nou 50 jaar gelede, skryf hy oor hoe hulle in Nederland begin het om die hele samelewing van die Nederlanders weer op te bou. En hy vertel hoe hulle in 'n enkel huisie geblei het en hoe die kinders in daardie tyd, hoe hulle begin het om weer na mekaar om te sien. En hy sê, kinders het gewoon die voordeure oopgemaak deur 'n toutjie te trekken wat uit die posbus gehang het. Die mense het in daardie, jy kan die volgende een vir my opbring, die mense het in daardie tyd besef, ons moet vir mekaar begin sorg, ons moet vir mekaar omgee, ons moet 'n nuwe samelewing begin skep. En dan skryf Jan Terdou hoe kinders, hoe die mense hulle huise begin oopstel het vir mekaar, hoe hulle begin omgee het vir mekaar, hoe hulle vir mekaar gesê het, ons moet iets aan hierdie samelewing doen. Die regering gaan dit nie doen nie, maar ons moet vir mekaar begin sorg. Ons moet mekaar begin vertrou. En dan die toutjie is dan nou deur die posbus aan die deurhandvatsel vasgetrek. Die kinders kon eintlik sonder dat hulle geklop het, kon hulle net die toutjie trek en dat hulle die deure van buite af oopgemaak en hulle kon inkom. En dan skryf Jan Terlouw, dit verlede jaar wat hy skryf, sê die samelewing het baie verander. En hy skryf hy oor die Nederlandse samelewing en hy sê, hy weet dis nie meer moontlik dat hulle toutjies kan hang nie. Ons kan nie toutjies hang nie, want ons voel bedreig en mense bou mure en ons moet sorg dat ons goed beveilig word. Ons kan amper nie by mekaar se huise kom nie, maar ons moet vir mekaar sê, en Jan Terlouw sê ook hoe hulle vertroue verloor het in die samelewingsstrukture, in die regering. Nou, waar is my toutjie nou? My toutjie lê in die grond, miskien lê die meeste van ons toutjies, het hulle geval en lê op die grond. Maar ons moet as 'n geloofsgemeenskap vir mekaar sê. Hoe kan ons dieselfde gesindheid as Jesus Christus hê in die omgewing waar ons leef. Ons stoutjies is het miskien geval. Ons is kwaad, ons voel bedreig. Maar as ons liefde gebore word uit 'n lied wat ons sing, omdat Christus ons verander het, omdat ons in die eerste plek nie kyk wat ons kan kry om Christen te wees nie, maar dat ons begin by Jesus, die voorbeeld wat hy vir ons stel, en te sê, maar hoe kan ek anders leef in die omgewing, in 'n nuwe omgewing? Nie 30, 40 jaar gelede eers in hierdie omgewing waar ons gebly het, want dit vra ander eise. En mag die Here vir ons die genade gee, om te dink, om kreatief te wees, om betekenisvol by mense te kom, dat ons in 'n geloofsgemeenskap anders optree, dat ons 'n gemeenskap sal wees wat na mekaar omsien, wat mekaar ken, wat mekaar vertrou, dat ons moeite sal doen om vertroue te skep en vertroue te gee. Mag hierdie twee seentjies groot word in familiekringe, waar hulle ervaar, hier is 'n kring wat vir my omgee en in my belang stel. Mag ons as 'n geloofsgemeenskap dit by mekaar beleef, dat mense wat vir God lief is, nie stray away from the church en na God toe teruggaan nie, maar aangetrek sal word, omdat hulle beleef, hier is mense wat sy harte in sy hande oop is vir my, omdat hulle in die eerste plek Jesus se liefde by ons beleef. Amen. Here, help ons om met oop harte te leef. Dat as iemand aan ons trek, Jesus se liefde by die deur sal uitkom. Die gestalte van liefde, omdat dieselfde gesindheid in ons is, wat daar ook in Jesus Christus was. Amen. Ons gaan afsluit deur die sing van die laaste lied. Ek het nou vergeet wat dit is. Louis, help my gou. Ja, God is my lied, sy almag ken geen perke. Kom ons staan en ons sluit met die lied af.